อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนแล้วค่ะเป็นวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนปีพ.ศ.2558นะคะวันนี้เป็นวันแรม3ค่ำเดือน12ปีมะแม่ค่ะซึ่งพบกันในเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการที่ดิฉันจะได้มาสนทนาธรรมะหรือว่าอ่านประเด็นปัญหาต่างๆที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาในรายการเป็นช่วงของการสักการะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาโถกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะสำหรับในเช้าวันเสาร์สุดท้ายนี้นะเจ้าค่ะช่วงท้ายรายการโยมคงจะต้องเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วล่ะว่าใครจะมาพบพูดคุยกับพระอาจารย์นั้นมาถามประเด็นปัญหาหรือว่ามาฟังพระอาจารย์บรรยายธรรมก็ต้องเตรียมตัวในเช้าวันพรุ่งนี้นะเจ้าค่ะ29แล้วที่พระอาจารย์จะเดินทางมากรุงเทพมหานครถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะตอนท้ายรายการเราจะย้ำตรงนั้นนะเจ้าค่ะก่อนอื่นโยมก็อยากจะขอนำประเด็นปัญหาที่คุณบุญทรงยาวิราชได้เขียนถามมาก่อนดีไหมเจ้าคะก็จะเป็นคำถามที่ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายให้ฟังคงจะฟังจากพระอาจารย์นี้แล้วเจ้าคะที่เล่าเรื่องของเต่ากับสุนัขจิ้งจอกที่หากินตามริมลำธารคุณบุญทรงไม่เข้าใจตรงประโยคของคำที่ว่าจงอย่าถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดและอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกถือเป็นส่วนๆเลยอันนี้คุณบุญทรงถามว่าหมายความว่าอย่างไรเจ้าค่ะที่มาก็คือสังยุตตนิกายสยามรัตนวรรคเจ้าค่ะที่18/222/320เจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ โอเคอันนี้บอกที่มาเสร็จสรรพเรียบร้อยเลยอันนี้คือสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการจะไปหาต้นเรื่องของพระสูตรที่ว่านี้อยู่ในเล่มที่18ข้อที่320แต่ถ้าไม่มีหนังสือหรือว่าไม่ได้ไปดูก็จะเล่าให้ฟังล่ะเรื่องนี้เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าอธิบายเปรียบเทียบเอาไว้เปรียบเทียบโดยยกอุปมาอุปไมยเปรียบกับเต่าตัวหนึ่งเต่าเนี่ยหากินตามริมลำธารแล้วก็เปรียบกับสุนัขจิ้งจอกอีกตัวหนึ่งสุนัขจิ้งจอกนี่ก็หากินตามริมลำธารเหมือนกันนั้นปรากฏว่าเต่าเนี่ยเห็นสุนัขจิ้งจอกเดินมาแต่ไกลก็เลยหดอวัยวะของตัวเองเก็บเข้าในกระดองทั้งหมดเลยเก็บเข้าในกระดองทั้งหมดสุนัขจิ้งจอกก็เห็นเต่ามาตั้งแต่ไกลก็เลยรีบวิ่งปรีเข้ามาด้วยหมายว่าแม้ถ้าเต่านี่มันมีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งโผล่ออกมานะก็จะกัดตรงนั้นแล้วก็ดึงคร่าเอาทั้งตัวเนี่ยออกมากินมันคิดอย่างนี ้ อันนี้เปรียบเทียบกันแต่เรื่องที่ยกมาเนี่ยคือคำในคำเนี้ยพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่พระองค์สมมุติขึ้นแสดงว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นจริง ๆ แต่ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราเจอได้ในป่าเขามันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะส่วนในจิ้งจอกนี่ก็ไปเที่ยวหากินตามริมลำธารบางทีเจอสัตว์เจออะไรมันก็ล่ามากินอันนี้เปรียบเทียบกับอะไรเนี่ยเปรียบเทียบกับพวกเราทั้งหลายเนี่ยบุคคลที่ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแหละบุคคลที่มีช่องทางทั้ง6ช่องทางช่องทางทั้ง6ช่องทางนี้เปรียบเหมือนกับการที่สิ่งภายนอกจะเข้าสู่จิตใจของเราได้เราจะรับรู้ถึงสิ่งภายนอกได้ก็ทาง6ช่องทางนี้ซึ่งในภายนอกที่เราจะไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันมีสุนัขจิ้งจอกอยู่ด้วยแต่คือเต่าเนี่ยเขาหากินเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแต่ต้นไม้ภูเขาท้องฟ้าหรืออาหารการกินของเขาเท่านั้นก็ยังมีศัตรูของเขาด้วยเช่นในกรณีนี้คือเจ้าสุนัขจิ้งจอกเราอยู่ในโลกเราทำมาหากินมีครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงเช้าไปทำงานเย็นกลับมาบ้านดูหนังฟังเพลงบ้างทั้งหมดเนี่ยนะมันก็มีส่วนที่เป็นมารด้วยส่วนที่เป็นศัตรูของจิตใจของเราแต่คือมารเนี่ยเป็นศัตรูของความดี โอเคนะมารเนี่ยเป็นผู้ที่ทํากุศลธรรมให้ตกล่วงลงไปก็เรียกว่ามารผู้ใจบาปเพราะฉะนั้นมารเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนสุนัขจิ้งจอกที่จะมาคอยล้างผลาญความดีในจิตของเราแต่มันจะมาทางไหนมันก็จะมาทางช่องทางทั้ง6ทางนี้แหละทางใดทางหนึ่งเหมือนเวลาที่มันจะมากินเต่าเนี่ยมันก็จะต้องไม่อาศัยทางหัวทางหางขาคู่หน้าหรือขาคู่หลังแต่ไม่เอาช่องใดก็ช่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเต่าเนี่ยจะต้องรักษาตัวเองให้ดีเลยต้องรักษาตัวเองให้ดีการรักษาตัวเองของเขาก็คือเก็บอวัยวะทั้งหลายเนี่ยไว้ในกระดอกแล้วเขาก็จะไม่มีปัญหาไม่ถูกเจ้าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมาจับไปได้ เจ้าค่ะ อย่างดีมันก็วิ่งไปวิ่งมาโดยรอบดมตมนั้นเคลียตรงนี้นะไม่ได้ช่องเลยสักพักหนึ่งมันก็หนีไปทางอื่นอันนี้เปรียบเหมือนกับจิตของเรานั่นคือมานะมันจะมาเอาจิตของเรานะเพราะอะไรเพราะว่ามันชอบล้างผลาญความดีมันไม่ชอบความดีถ้าคุณจะทําความดีมีความดีในจิตฉันจะต้องจัดการเธออาจจะจัดการยังไงก็เอาสิ่งต่างๆมาล่อแต่มาล่อผ่านทางไหนนี่แหละช่องทางมีทั้งหมด6ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนำมาล่อในทางใดทางหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้จักรักษาช่องทางนี้ให้ดีเนี่ยถูกมันดึงออกไปได้เนี่ยเราก็จะมีความดีลดลงมารเนี่ยมันก็จะได้ช่องมันก็จะแฮปปี้ล่ะทำความดีในจิตของเราให้มันลดลงเช่นให้เรามีความโกรธให้เรามีความโลภให้เรามีความหลงแต่พอมีไอ้เจ้ากิเลสขึ้นครอบงำจิตเป็นสนิมมากๆไม่สว่างเนี่ยมันก็สบายใจมันเป็นงี้เพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องเป็นเหมือนกับเต่าพระพุทธเจ้าอธิบายไว้แต่ว่าต้องเป็นเหมือนเต่าที่เก็บอวัยวะไว้ในกระดองอ้าวแล้วอะไรเป็นกระดองของเราล่ะเราก็เป็นหนังนุ่มๆกระดูกอยู่ข้างในเนื้อฉาบทาเอาไว้ไม่เห็นมีกระดองตรงไหนแต่กระดองเต่าตรงนี้พระพุทธเจ้าเปรียบกับสตินั่นเองเปรียบกับสติสติเนี่ยจะทําให้เกิดการสํารวมอินทรีย์แต่ตรงนี้หัวข้อที่คุณบุญส่งถามมาว่าจงอย่าถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดอย่าถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกเป็นส่วนๆเนี่ยอันนี้เป็นการอธิบายของการสํารวมอินทรีย์คำว่าอินทรีย์เนี่ยก็คือช่องทางทั้ง6ทางนี้นั่นเองน ั่ นคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่อินทรีย์เนี่ยแปลว่าความเป็นใหญ่นะความเป็นใหญ ่ เช่นว่าถ้าคุณเตือนใจจะเอาจมูกไปดมอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งเนี่ยก็คงจะรู้ว่ามันเปรี้ยวไหมมันเค็มไหมมันเผ็ดไหมแต่จะมารู้ว่ามันเค็มซีอิ๊วเปรี้ยวน้ำส้มสายชูหรือเปรี้ยวมะนาวเนี่ยมันจะต้องเอาลิ้นแตะดูแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาจมูกดมลิ้นจึงเป็นใหญ่ในเรื่องการรับรู้รสไม่ใช่จมูก เจ้าค ่ ะ แต่จะเอาหูไปดมกลิ่นก็ไม่ได้ก็ต้องเอาจมูกไงเพราะนั้นจมูกเนี่ยจึงเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นไม่ใช่หูแต่ถ้าจะเอามือไปจับหน้าลำโพงเอ๊ะมันสั่นมากสั่นน้อยก็คงจะรู้ได้แค่ว่ามันดังหรือมันค่อยแต่จะไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรภาษาอะไรพูดเพราะหรือพูดหยาบอย่างไรอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของหูหูจึงเป็นใหญ่ในการรับรู้เสียงไม่ใช่มืออย่างนี้เป็นต้นนะเราก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจแต่ช่องทางคือใจนี้ก็อย่างเช่นว่าบางทีเราเห็นคนใดคนหนึ่งเขาน้ําตาไหลอย่างเงี้ยร้องไห้ถ้าดูเฉยๆเราก็อาจจะบางทีอาจจะไม่รู้ว่าร้องไห้ดีใจหรือร้องไห้เสียใจหรือร้องไห้ซึ้งใจหรือร้องไห้ปลื้มใจบางทีมันดูคล้ายๆกันก็ต้องฟังเรื่องราวของเขาอ๋อเรื่องราวเขามาเป็นยังไงไอการรับรู้เรื่องราวธรรมารมณ์ตรงเนี้ยอารมณ์ความรู้สึกตรงเนี้ยจึงเป็นธรรมารมณ์ที่เป็นช่องทางที่จะรับรู้ได้ทางใจเป็นมโนและมีทั้งหมด6ช่องทางทีนี้เราจึงจะต้องมีการปิดกั้นช่องทางต่างๆเหล่านี้ในมีการปิดกั้นช่องทางต่างๆเหล่านี้ศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้คือใช้คําว่าการสํารวมอินทรีย์นำมาถึงจุดที่เป็นคําถามของคุณบุญส่งแล้วว่าเฮ้ยตรงสํารวมอินทรีย์เนี่ยคือปิดกั้นปิดกั้นยังไงไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเข้ามาไม่ให้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเข้ามายังไงมันถึงเข้ามาในลักษณะไหนได้บ้างนี่มี2ลักษณะคือลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดเป็นภาพรวมหรือลักษณะที่เป็นการแยกเป็นส่วนๆยกตัวอย่างเช่นคนเราอย่างเงี้ยแต่ถ้าผู้หญิงมองผู้ชายหรือว่าผู้ชายมองผู้หญิงเดี๋ยวนี้ผู้ชายมองผู้ชายก็มีนะสักอย่างใดหนึ่งเอ้าคนไหนคนนี้เราชอบแล้วกันจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่เราก็ดูเขาแต่บางคนเนี่ยดูโดยรวมดูโดยรวมแม่ก็สวยดีหล่อดีสูงโปร่งสัดส่วนพอเหมาะพอสมอันนี้คือดูโดยรวมอันนี้คือเห็นโดยภาพรวมทั้งหมดศัพท์เทคนิคก็คือเห็นโดยนิมิต คือโดยภาพรวมทั้งหมดแต่ทีนี้พอมาดูแยกเป็นส่วนๆเช่นจมูกเป็นอย่างนี้คิ้วเป็นอย่างนี้ตาเป็นอย่างนี้หูเป็นอย่างนี้เล็บเป็นอย่างนี้ผิวเป็นอย่างนี้นี่คือแยกเป็นส่วนๆซึ่งบางคนก็จะกลับกันนะคือบางคนดูโดยภาพรวมอาจจะไม่ได้ดูดีดูงามอะไรก็ธรรมดาแต่ดูแยกเป็นส่วนๆแหมดีนะเช่นผิวก็งามเล็บก็สวยจมูกก็โด่งแต่พอมาดูภาพรวมก็เฉยๆธรรมดาแต่บางคนก็กลับกันดูโดยส่วนๆก็ธรรมดาดูโดยอนุพยัญชนะแยกเป็นส่วนๆเนี่ยศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าเป็นอนุพยัญชนะคือแยกเป็นส่วนๆก็ธรรมดาธรรมดาแต่ว่าพอมาจับใส่รวมกันดูโดยภาพรวมทั้งหมดโอ้มันงามเนี่ยมันสวยมันดีก็จะกลับกัน ก็คือมองดูแล้วดูออกมาดีว่างั้นเถอะกลายเป็นคนหน้าตาดีไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจ้าค่ะ ใช่ใช่อันนี้ก็คือลักษณะการที่ดูโดยเป็นภาพรวมทั้งหมดกับการที่ดูโดยแยกเป็นส่วน ๆอืมเข้าใจเจ้าค่ะเจ้าค่ะ คืออันนี้คือยกตัวอย่างถึงการบุคคลอย่างเดียวนะยังมีเรื่องอื่นอีกเช่นรถยนต์การเงินสถานการณ์บ้านเมืองแต่บางคนก็บอกบ้านเมืองโดยรวมตรงนี้ดีแต่ว่าโดยแยกเป็นส่วนๆตรงนั้นอาจจะไม่ดีตรงนั้นอาจจะดีอันนี้ก็คือดูพิจารณาไปหรือเราพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมโดยรวมทั้งหมดโอ้มันแย่แต่ว่าถ้าแยกเป็นส่วนๆเฉพาะเรื่องนี้มันดีอยู่แต่เรื่องอื่นไม่ดีอย่างเงี้ยประเด็นก็คือว่าไม่ว่าจะแยกเป็นส่วนๆคือโดยอนุพยัญชนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องแยกซอยลงไปจะให้มันละเอียดแค่ไหนก็อยู่ที่เราพิจารณาหรือจะดูโดยภาพรวมทั้งหมดอาจจะดูโดยภาพรวมอาจจะเอาขยายขึ้นขนาดไหนขยายขึ้นชนิดทั้งโลกหรือขยายชนิดเป็นตัวบุคคลหรือขยายชนิดเป็นหมู่บ้านเป็นประเทศก็แล้วแต่คุณนะนี่คือลักษณะการนับเนื่องว่าคุณจะนับขึ้นนับขึ้นก็อย่างเช่นว่าคือนับให้มันไปทางพ่อแม่ปู่ย่าตายายใช่ไหมนี่คือนับขึ้นแต่ถ้านับลงนับลงก็คือไปทางลูกหลานเหลนโหลนมันก็จะแตกแยกกระจายออกไปได้ไม่ว่าจะเป็นการนับลักษณะว่าขึ้นหรือลงนับขึ้นนี่คือโดยภาพรวมนับลงนี่ก็คือโดยแยกเป็นส่วนๆนั่นคือแยกแจกแจงลงไปอ่ะ จ้าค่ะ นะไม่ว่าจะแยกแจกแจงลงไปให้มันละเอียดหรือนับรวมเหมารวมให้มันเป็นภาพรวมทั้งหมดอันนี้ก็ทั้งสองอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามอย่าให้อกุศลธรรมเนี่ยมันเข้ามาอย่าให้มันเข้ามานะอกุศลธรรมคืออะไรก็คือความชอบความไม่ชอบนี่แหละความเพ่งเล็งความทุกข์ใจอย่าให้มันเกิดขึ้นจากการที่เราไปรับรู้สิ่งนี้นะรับรู้รูปผ่านทางตาอย่าให้มันเกิดขึ้นจากการที่เรารับรู้เสียงผ่านทางหูนะอย่าให้มันเกิดขึ้นในลักษณะนั้น เจ้าค่ะ ทีนี้จะทำยังไงล่ะไม่ให้มันเกิดขึ้นลักษณะการกระทำนี้คือการสำรวมอินทรีย์นะคุณจะสำรวมอินทรีย์ได้เนี่ยก็ต้องมีสติตั้งขึ้นเอาไว้มีสติตั้งขึ้นเอาไว้การมีสติตั้งขึ้นเอาไว้ก็เรื่องมือในการที่เราจะทำสติให้เกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าให้ไว้อยู่ทั้งหมด10อย่างด้วยกันหนึ่งในอย่างนั้นที่อรหัมมภาพเอามาพูดอยู่เป็นประจำคือเรื่องของลมหายใจแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละที่เราเรียกว่าอานาปานสติเนี่ยสามารถที่จะนำมาเป็นเครื่องป้องกันอินทรีย์ของเราได้ไม่ให้มันไหลไปตามช่องทางทีนี้ถ้าสมมติว่าเราป้องกันไม่ได้นั่นคือมันมีอกุศลธรรมเข้ามาล่ะแล้วก็ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองเวลาจิตใจของเราเศร้าหมองเนี่ยก็จะมีความเกลือกลั้วมีความเศร้าหมองไปด้วยราคะโทสะโมหะผลที่จะเกิดขึ้นก็จะมีอยู่สุดๆก็สองข้างนั่นคือร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้มีสติฟั่นเฟือนอันนี้ก็อย่างหนึ่งหรือว่าแบบโกรธกระฟัดกระเฟียดกระตั้งกระเดื่องแสดงความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้คือแบบสุดๆไปเลยนะ เจ้าค่ะ อันนี้คือบางคนก็แสดงอารมณ์หรืออะไรต่างๆออกมาแต่บางคนก็อาจจะพอควบคุมได้แต่มันจะจี้จ้าจี้จ้านิดนึงหรือมันอาจจะอยากนิดนึงมันจะแบบพุ่งหน้าไปอยากออกหน้าไปบางทีอันนี้เราต้องรู้จักควบคุมพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้อีกอย่างหนึ่งนะคุณเดินใจ เจ้าค่ะ เรื่องของการที่เราต้องคอยเฝ้าระวังเจ้าตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เปรียบเสมือนเป็นช่องทาง6ทางเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับเมืองหนึ่งเหมือนกันเมืองที่เป็นเมืองกายแล้วก็มีใจเป็นเจ้าเมืองมีใจเป็นเจ้าเมืองคือวิญญาณของเราเนี่ยนะมีจิตเนี่ย ป็นเจ้าเมืองทีนี้เมืองนี้ก็จะมีประตูอยู่6ประตูนั่นคือขอบเขตของเมืองเขาก็มีกำแพงกั้นเอาไว้แต่พอมีกำแพงแล้วคนจะเข้าออกได้ก็ต้องมีประตูละประตูเนี่ยก็มีอยู่6ประตูแล้วก็เวลามีประตูแล้วก็ต้องมีคนเฝ้าประตูคนเฝ้าประตูกับประตูนี้ก็เปรียบเหมือนกับสติแล้วก็อินทรีย์ทั้งหลายนั่นคือประตู6ประตูเนี่ยเปรียบเหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เป็นช่องทางให้เข้ามาสู่จิตของเราพระพุทธเจ้าตรัสว่าอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ไล่มาสู่จิตเพราะนั้นเจ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็จะพุ่งมาที่จิตใครจะเข้ามาไหนเขาก็จะมารายงานที่เจ้าเมืองหมดทีนี้คนที่จะเข้าจะออกก็ต้องมีคนเฝ้าแต่คนเฝ้าประตูยามประตูเนี่ยก็คือสตินั่นเองต้องมาคอยเฝ้าเอาไว้อันนี้ก็ถ้าเราจะเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยแรกที่ต้นเรื่องของคุณบุญส่งตามาเนี่ยคือเรื่องของเต่าใช่ไหมที่ขามันหัวมันพวกเนี้ยมันจะต้องรู้จักรักษาระวังให้ดีถ้าเราจะเปรียบอุปมาอุปไมยที่สองคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ฉลาดมากนะคือถ้าแบบไปทุกที่ท่านก็พูดเรื่องเดิมมันก็จะเป็นแง่มุมเดิมๆแต่พอท่านมีการยกอุปมาใหม่ๆขึ้นมามันก็ทําให้คนมีความเข้าใจในแง่มุมอื่นถ้าเขาไม่เข้าใจจากแง่มุมของสัตว์เขาก็จะเข้าใจจากแง่มุมของการปกครองการบริหารจัดการบ้านเมืองนี่ก็เป็นตัวอย่างที่2 ก็คือเอามาเปรียบเทียบกันให้แตกต่างกันไป ใช่ใช่แล้วอย่างหนึ่งก็คือว่าสอนอยู่ตั้งหลายปีนะคุณเตือนใจนะเพราะฉะนั้นถ้าแบบสอนเรื่องเดิมก็คงจะเบื่อเหมือนกันอ่ะก็เอายกเรื่องนั้นเรื่องนี้อุปมานั้นอุปมานี้มาเปรียบเทียบในเรื่องเดิมๆที่สอนนั่นแหละแต่ว่ามีอุปมาอุปไมยแบบอื่นๆต่างๆกันไปอันนี้คือเรื่องที่สองที่จะคล้ายๆกันอีกเรื่องที่สามที่จะคล้ายๆกันก็เป็นก็คือเรื่องของการที่เอาสัตว์6ชนิดเนี่ยมาผูกเอาไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกันก็คือสัตว์6ชนิดก็คือลิงสุนัขจิ้งจอกสุนัขบ้านนกงูแล้วก็จระเข้เหล่าสัตว์6ชนิดเนี่ยมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งแล้วก็เอาปลายเชือกอีกเส้นหนึ่งเนี่ยไปผูกเอาไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักคือถ้าเอามาผูกไว้รวมกันตรงกลางนะเป็นปมนะแล้วก็ปล่อยเนี่ยอันนี้คือจิตลักษณะที่ไม่มีอะไรรักษาสัตว์ตัวไหนมีกำลังมากกว่าก็ดึงไปผัสสะไหนมีกำลังมากกว่าก็ดึงจิตไปเพราะฉะนั้นจึงจะต้องเอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งเนี่ยมาผูกเอาไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักเราเกินสำหรับเพื่อที่จะให้สัตว์ทั้ง6ชนิดเนี่ยมันไม่หนีไปได้พูดง่ายๆก็คือไม่ให้จิตของเราเนี่ยถูกดึงลากถูลู่ถูกลางไปตามผัสสะที่มากระทบอันนี้ก็เป็นอุปมาอุปไมยอันที่3 เจ้าค ่ ะ อันที่เป็นลักษณะเดียวกันอันนี้อยู่ในสลายตนะวรรคทั้งนั้นเลยในวรรคเนี้ยคือสังยุตตานิกายเนี่ยนะคุณตั้งใจเป็นคัมภีร์ที่รวบรวมร้อยเรียงเรื่องที่มันคล้ายๆกันแต่คำว่าสังยุตตานิกายก็ไม่ได้ยาวอะไรมากอ่านจบภายในสัก10นาทีหรือน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำแล้วอะไรที่มันเหมือนกันคล้ายๆกันพูดถึงเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาก็จะมารวมกันในวรรคเนี้ยเรียกว่าสลายตนะวรรคสลายตนะเนี่ยก็คืออายตนะภายในและภายนอกทั้ง6อย่างเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเลยไม่ว่าจะยกตัวอย่างเปรียบเหมือนกับเต่าแต่ที่ต้องเก็บอวัยวะของตัวเองไว้อยู่ในกระดองไม่ว่าจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องของสัตว์6ชนิดที่จะต้องมาผูกไว้กับเสาเกินเสาหลักอันนี้ก็เปรียบเทียบกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจตัวอย่างอื่นๆในพระสูตรอื่นๆยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับเรื่องของเมืองส่วนที่เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือตรงประตูเมืองซึ่งจะต้องมีนายทวารเนี่ยคอยเฝ้าอยู ่เจ้าค่ะ ทีนี้ยามอย่างที่เขาเฝ้าประตูตามคอนโดตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าอาคารบ้านเรือนสถานที่ใดๆเนี่ยยามตรงนี้สําคัญนะคุณเตชะนะ ถ้าบอกว่า ถ้าเปิดยามหลับในหรือว่าไม่มีคนมาเปลี่ยนกะนะไม่มีคนเฝ้าเนี่ยความปลอดภัยมันก็ไม่เกิดความปลอดภัยก็ไม่เกิดอะไรก็เข้าออกได้ทั้งสิ้นเลย นะ เช่นเดียวกันจิตของเราเนี่ยถ้าไม่ได้มีอะไรรักษาไว้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปตามกระแสแต่จิตเนี่ยธรรมชาติของมันไปก่อเกี่ยวอารมณ์ก่อเกี่ยวอารมณ์นั่นก่อเกี่ยวอารมณ์นี้เวลาที่ถ้ามันไม่มีอะไรเป็นที่เกาะเอาไว้เนี่ยมันไปเกาะอะไรมันก็ตามสิ่งนั้นไปนะเช่นมีเพลงเพราะๆมาฟังจิตใจมันก็แบบยินดีพอใจไปตามเสียงเพลงนั้นหรือมีอาหารอะไรๆมากินแหมไม่ได้มีการสำรวมอินทรีย์จิตมันก็ไปตามลิ้นน่ะ ส่วนไปตามรสที่มาผ่านทางลิ้นก็จะสุกบ้างทุกบ้างกินไปอร่อยดีเหลือเกินทำไมเจอแมงสาบอยู่ข้างในโอ้โหเป็นแต่อ้วกมันก็จะจิตใจขึ้นลงขึ้นลงเนี่ย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นจิตนี่จึงจะต้องมีที่รักษาการรักษานั้นก็คือรักษาด้วยสติเพราะฉะนั้นอย่างอาการสถานที่ใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องมียามคอยเฝ้าไว้ยามนี้ก็ห้ามหลับในด้วยนะ เ ช่นด้วยการสติของเราเนี่ยอย่าเผลอถ้าเราหลงลืมสติเมื่อไหร่เนี่ยอกุศลธรรมมันก็เข้าได้อกุศลธรรมเนี่ยคุณใจบางทีมันมีอยู่สองส่วนนะ มีอะไรบ้างเจ้าคะ คือส่วนที่ฝังอยู่ในจิตของเราส่วนที่ฝังอยู่ในจิตของเราคือบางทีมันจิตเรามีอกุศลธรรมอยู่แล้วอันนี้ก็มีอยู่ หรือเป็นว่าจิตใต้สำนึกไหมเจ้าคะ อันนี้ไม่ใช่ อ๋อเจ้าค่ะ คือลักษณะแบบผิวหนังที่เป็นฝีกลัดหนองเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ที่มันมีฝีอยู่หรือมีแผลอยู่เนี่ยโดนนิดนึงมันจะเจ็บโดนนิดนึงมันจะเจ็บคือถ้าบางทีเราเป็นแผลอยู่เนี่ยโดนนิดนึงมันจะเจ็บเนี่ยลักษณะที่มันเริ่มเป็นหนองเริ่มเป็นฝีขึ้นมามีน้ำหนองอยู่ข้างในเนี่ยลักษณะแผลแบบเนี้ยบางคนเนี่ยจิตเขาเป็นแบบนี้จิตเขาเป็นแบบนี้คือบางทีเราพูดอะไรไปนิดนึงเนี่ยจี้ขึ้นทันทีเลยสวนกลับทันทีเลยเอ้าไม่ได้พูดอะไรให้เคืองเลยนะเนี่ยแต่ก็จี้ขึ้นทำไมเป็นอย่างนี้คือจิตเขามีหนองอยู่ข้างในอยู่แล้วมีความอกุศลธรรมที่ไม่ดีอยู่ข้างในอยู่แล้วนะอันนี้ก็อันหนึ่งหรืออกุศลธรรมที่มันจะเกิดขึ้นที่จิตจากผัสสะที่มากระทบจากภายนอกเช่นว่าเราดูสื่อลามกดูเรื่องที่มันเป็นการฆาตกรรมดูเรื่องที่มันจะให้จิตน้อมนำไปในเรื่องที่มันไม่ดีเพื่อนชั่วนำสิ่งที่ชั่วๆมาบอกอย่างเงี้ยอันนี้คืออกุศลธรรมที่มันจะเข้ามาจากภายนอก เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสติเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยป้องกันสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมจากภายนอกเนี่ยไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ให้มันเข้ามาคนที่รู้จักเนี่ยให้เข้าคนที่ไม่รู้จักไม่ให้เข้าคือรู้จักสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยมาได้สิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยอย่ามาอันนี้นี่คือสติจะป้องกันตรงนี้นะ เจ้าค่ะ ทีนี้ไอ้ข้างภายในที่มันมีอกุศลธรรมอยู่ข้างในเนี่ยเราจะกําจัดออกไปได้เนี่ยก็ต้องอาศัยความเพียรความเพียรที่จะชําระสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมที่อยู่ภายในให้ออกไปความเพียรในที่นี้ก็คือการที่เราตั้งสติเอาไว้ในการที่จะไม่ไหลไปตามสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมอันนี้เราก็ต้องอดทนจะอดทนได้คุณก็ต้องตั้งสติเหมือนกันนะก็ต้องตั้งสติเหมือนกันสติเนี่ยมันอยู่ในทุกที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเราตั้งสติขึ้นมีอกุศลธรรมภายในเกิดขึ้นปุ๊บเราอย่าไปตามมันอย่าเก็บเอาไว้แต่ปล่อยให้มันออกไปคำว่าปล่อยออกไปเนี่ยไม่ใช่ระเบิดออกแต่ว่าไม่ฝืนตามมันคือถ้าเราไม่ไปตามกิเลสมันก็จะออกไปจากใจเราได้แต่ถ้าเราไปตามกิเลสมันก็จะยังอยู่ในใจของเรา ค ือคำว่าไม่ไปตามเนี่ยเช่นว่าถ้าเรารู้สึกอยากจะด่าคนเนี้ยเราไม่ด่าอย่างเงี้ยนะคือถ้าเราด่าเนี่ยเราตามกิเลสน ะ ตามกิเลสเนี่ยก็คือกิเลสมันก็ยังอยู่ในใจของเราแต่ถ้าเราอยากจะด่าคนนี้แต่เราไม่ด่าเราอดทนไว้กิเลสมันก็จะค่อยออกไปอดทนได้ไงเพราะสติมันคุมเอาไว้ไม่ให้ใจของเราเนี่ยไปตามกิเลสในลักษณะแบบนี้ไม่ใช่เก็บกดแต่เก็บกดเนี่ยคือจะเก็บเอาไว้เนี่ยฉันจะแก้แค้นเธอนะผูกโกรธเอาไว้มัดเอาไว้เพิ่มเอาไว้นี่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ให้มันออกไปเพราะฉะนั้นเราจึงต้องตั้งสติขึ้นป้องกันไม่ให้อกุศลธรรมที่มาจากภายนอกเข้ามาชำระสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในใจลักษณะการที่จะเอาอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยออกไปได้อีกในยะหนึ่งก็คือสร้างกุศลธรรมให้มันเกิดขึ้นมีในใจของเราเหมือนเอาน้ำดีไล่น้ำเสียนี่แหละนะการสร้างกุศลธรรมในใจของเราเช่นการตั้งสติเอาไว้การเจริญสมาธิการรักษาศีลการให้ทานพวกนี้จะช่วยได้หมดเลยพอมีน้ำดีที่เปรียบเสมือนกุศลธรรมเกิดขึ้นไล่ไปไอ้เจ้าน้ำเสียที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยก็จะออกไปจากใจของเราได้ เจ้าค่ะ นะอย่าเพิ่มน้ำเสียแล้วก็เอาน้ำดีไล่น้ำเสียนี่ออกไปอย่าให้น้ำเสียจากข้างนอกเข้ามาแต่สุดท้ายใจของเรามันก็จะดีขึ้นได้สบายได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เวลาในรายการเหลืออยู่ประมาณสัก2นาทีนะเจ้าค่ะโยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้พูดถึงในวันพรุ่งนี้ที่พระอาจารย์จะเมตตามาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้าค่ะที่อาคารอเนกประสงค์ก็จะเริ่มกันตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถูกไหมเจ้าค่ะ ใช ่ก็ขอนิมนต์พระอาจารย์ได้ชี้แจงนิดนึงว่าพระอาจารย์มีอะไรมาฝากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ท่านผู้ฟังบ้างเจ้าค่ะเรียนเชิญเจ้าค่ะ อาตมาก็จะไปที่นั่นตั้งแต่9 นาฬิกาก ็ คือเขาจะเริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่ตอนนั้น แล้วก็รับซีดีกันไปนะแล้วก็จะเริ่มบรรยายธรรมเนี่ยตั้งแต่ตอน10โมงเช้าซึ่งหัวข้อที่จะบรรยายก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันแต่คือส่วนแรกก็จะพูดถึงเบื้องหลังการทำงานว่าการทำงานที่เราจัดรายการเนี่ยอาตมาทำอย่างไรมีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างไรมีกระบวนการวิธีการการคิดแบบไหนมีใครช่วยเหลือในเรื่องของการเดินทางข้อมูลต่างๆบ้างทางเจ้าหน้าที่วิทยุทำงานตรงส่วนไหนอย่างนี้และในส่วนที่2เนี่ยก็จะยกตัวอย่างเปรียบเทียบกลับมาถึงเรื่องของความสามัคคีในการทำงานก็จะทำให้มีความสำเร็จในการงานได้ในการบรรยายธรรมจะอธิบายในหัวข้อของเรื่องนี้ความสามัคคี เจ้าค่ะ และในวันนั้นเราก็จะมีโรงทานด้วยและก็เป็นพวกลูกศิษย์ลูกหานี่แหละที่มาช่วยจัดในการที่จะนำอาหารอะไรต่างๆมาเลี้ยงผู้ที่มาฟังธรรมในวันนั้น เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าพรุ่งนี้เช้าแล้วที่อยากจะขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่เป็นแฟนรายการธรรมารับอรุณแล้วก็อยู่ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงนะคะเราก็มีนัดไปพบกันที่จะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านผู้ฟังหลายท่านก็อยากจะเห็นตัวจริงว่าองค์จริงท่านเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงทำไมฟังทุกวันท่านขยันมากเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็ทำงานมาแล้วเนี่ยหมายถึงว่ารับเป็นองค์ปาฐกของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรามาเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีที่5ที่6ครับละดังนั้นก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยที่ว่าเป็นการพบกันครั้งแรกเราไม่เคยจัดอย่างนี ้ ดังนั้นก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยได้มาร่วมกันพบรับซีดีสำหรับปีนี้นี่ก็จะเป็นพิเศษที่มีจัดการในวันพรุ่งนี้ก็จะมารับกันได้ด้วยตัวเองไม่ต้องเสียเวลารอทางไปรษณีย์นะเจ้าค่ะเหมือนทุกครั้งเจ้าค่ะก็อยากจะขอเรียนเชิญชวนตรงนี้นะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจก็เรียนเชิญได้เลยมีอาหารรับประทานจากโรงทานตอนเที่ยงด้วยหลังจากที่ได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สาธยายบรรยายธรรมแล้วแล้วก็หลายๆท่านมีคำถามอะไรเก็บมาถามได้เลยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ ใช่ใช ่เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็จะตอบปัญหาหรือว่าธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านครับข้องใจหรือว่าอยากจะมาเรียนถามที่องค์จริงก็จัดการได้ทีเดียวในวันพรุ่งนี้เช้านะเจ้าค่ะเช้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโทภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณตอนตีห้าเหมือนเคยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะ